tabia yake ni mbaya sana. Kama kupiga nimepiga na nitaua bure. Kwa nini nisimrudishe? Atafute bwana mwingine akae naye. Barua zangu za kutosha. Huyu mwanao tabia yake imeniponza na nimeshindwa. Ninabumba pesa za matumizi hizo ni za kunywa. Akirudi usiku wa manane kutukanana ovyo na majirani, nimechoka. Baba mkwe kaa uponde mali, angali mbichi vijana wanampenda. Nami nimeamua kutafuta mchumba mwingine nikae naye. Baba mkwe, nimechoka naye. Baba mkwe, nimeshindwa naye. Baba mkwe, nimeshindwa naye. Analia sana mongeli. ukiwa peke yako mongeli, ukiwa peke yako mongeli, fanya mapenzi mongeli, fanya mapenzi mongeli, vijana wako wengi mongeli, vijana wako wengi mongeli. mundu mutumano, kumande ziana wekalo. Kumande mundu mutumano, kumande ziana wekalo. Padike sumo wa boda boda alenga lenga omerae. Padike sumo wa boda boda alenga lenga omerae. yako mimi na kutuma. Unisalimie dada Wanjiro. kila mtu. Raisi wetu anapenda amani iwe kwa kila mtu. Asiyotaka amani shauri yake gerezani. Asiyotaka amani shauri yake gerezani. Hatutaki kuharibiwa uhuru wetu na wachache. Hatutaki kuharibiwa uhuru wetu na wachache. Kajero fanya kazi, Kajero fanya kazi, usiku na mchana, usiku na mchana. Thank you. wenye tamaa tuwatenge mbali, wenye tamaa tuwatenge mbali. Toto wako watateseka, toto wako watateseka. Lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele. Yesu alizaliwa tarehe 25, tarehe 25 Disemba. Shangilia, shangilia duniani, Mwokozi amezaliwa. Mama alianza kuhubiri, oh.